लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे, दिल धड़काए पटाए, दिल धड़काए, बीच सड़क में नखरे दिखाए सारे, ओ करके इशारे, ओ लड़की आँख मारे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए, हाय मजा आ जाए, ये गाड़ी के नीचे आए, ये पापा पापा पागल सा सा सा सा सा गाई, दी दी दी दी दी दी दी दी दीवाना। तू ये तो बता मैं किसका दीवाना, सुन ले जरा ये सारा जमाना, सड़क में नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे, ओ लड़की आँख मारे आँख मारे, ओ लड़का आँख मारे आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमरीका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या ना माने, ओ डी डी डियर कम नी नी नियर, नो फी फी फी फी फी फी फी फी फियर। लड़की आँख मारे, दिल धड़काए पटाए, दिल धड़काए, बीच सड़क में नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे, ओ लड़की आँख मारे आँख।